Hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. És nevettünk a stúdióban, mert még nem találtunk. Mert erőszakos én volt. Olyan tök jó kérdést találok ki mindig, és te csak így leugrok. Olyanok vagytok, mintha egy jó házasságban élnétek. Civakodó gyerekek. Igen, veszekedtek. Igen. Csak közben elkezdődött a műsor, és már lassan kitaláljuk, hogy mi lesz a játékkérdés. Azt akartam az elején kérdezni, hogy biztos, hát persze, hogy tapasztaltátok ezt a viharos, esős időjárást az elmúlt napokban. Nektek volt már szerencsétek ahhoz, vagy szerencsétlenségetek ahhoz, hogy valamilyen adatvesztés vagy kár keletkezett számítógépetekben, tudom én, mobilotokban, bármilyen digitális eszközben? Tücsi? Most bizony megtörtént. Nem mond. Illetve mond, de a mikrofonban mond. Teljesen meglepő módon édesanyám januárban 63 éves létére beiratkozott egy internet tanfolyamra, egy számítógép kezelőire, úgyhogy a régi otthon elfekvő számítógépes alkatrészeimből összeraktam ezért neki egy számítógépet, mert hát ő úgyse fog ezerrel szörfölni, meg mindennek, jó lesz ez a kis régi gép, mert egészen jól ment egészen a múltkori viharig. De aranyszívű kisfia vagy te, Tücsi. Egészen a múltkori viharig, amikor mint hazamentünk nyaralás után, és a gép valahogy nem volt hajlandó bekapcsolni, és hogyha hallottuk, a szomszéd se volt hajlandó bekapcsolni, illetve amikor elmentünk a biztosító kár felvevőihez, ott már 10-15 gép le volt rakva, akiknek szintén nem volt hajlandó bekapcsolni. És mindez ott a házban, vagy legalábbis a környéken. A környéken, de ugye ez Gödöllön történt konkrétan, hogy hallom, elég komoly károk voltak, de ez érdekes módon már 90-es évek közepén is, akkor valahol valami telefon központba, kábelbe, vagy valamibe csaphatott bele, mert akkor az ismerős számítástechnikai üzletbe, ahova telefonokat is forgalmaznak, így 100-150 készüléket vittek vissza, hogy azt hitték, hogy jó tálásban beletartozik a villámcsapás is. Én az elmúlt napokban kapom sorra a sajtóközleményeket, meg mindenféle trükköket, tanácsokat, tippeket informatikai cégektől, arra vonatkozólag, hogy mire kell ilyenkor vigyázni, amikor esős, villámlós időszak van. Úgyhogy ennél okosabbakat mi sem nagyon tudunk mondani, mint azt, hogy ha például nagyon értékes adat van a számítógépen, és úgy tűnik, hogy összedőlt a gép, és nem lehet előszedni belőle az adatokat, akkor nem szabad bekapcsolgatni, hanem el kell vinni szakemberhez. De hát egy csomó minden más tanácsot is lehetne adni, például, hogy hogyan lehet túláram ellen védekezni. Zoli, te valamit akartál az előbb mondani? Én csak gondolkodom rá ezen az egészen, hogy mostanában engem nem ért el ilyen, de valószínűleg ennek oka lehet az is, hogy vannak ilyen mindenféle védelmi berendezések a számítógépeim csatlakozóinál, tehát ilyen túláram, meg túlfeszültségvédő, meg minden. Jó lenne egy számláló ezekre az eszközökre, hogy tudd azt, hogy na, most egy villámlás következett be, és megvédte a gépedet. Igen. Én erre tudom javasolni általában egy szünetmentes tápegység használatát, mert ezek automatikusan általában ezek bele vannak építve. Igen, csak... És a számlája is egyébként a gépen mutatja a program. Igen, én meg amúgy is egy ilyen mániákus filmgyűjtögető vagyok, meg felvevő, úgyhogy a filmeket veszem DVD-re most már, meg régen kazettákra. Úgyhogy nálam egy külön szünetmentes van a videókra, a DVD-kre, stb., hogy azok tudod, is védben gondolkodtunk, ezen egyébként, erről egyébként érdemes lenne komolyan is elbeszélgetnünk valamikor, olyan emberrel is, aki ért is hozzá, nem úgy, mint én, de valamikor érdeklődtem, nekünk két számítógépünk van, még hagyományos monitorral, és valami brutálisan nagy teljesítményű szünetmentes tápegységet javasoltak a szaküzletben ahhoz, hogy ne csak, mit tudom én, 30 másodpercig bírja, ha jól föl van töltve annak a tápegysége. Na tehát a megtervezés, egy rendszerhez való megtervezés és illesztés, és az egy komoly dolog, igen, komoly de számítás. Általában azt szokták mondani, hogy az alap az, hogy azért kell egy szünetmentes tápegység, hogyha dolgozol benne, vagy valami munkába, a kieső feszültség miatt ne veszítsd el azt a melódat, amit tudtál, illetve ne omoljon össze amiatt a gép, hogy egyetlen kardvágással elmegy az áram. Tehát egy alap szünetmentes tápegység arra szolgál, hogyha áramszünet van, te szép kényelmesen le tud állítani a gépedet, hát elmentség, és kikapcsolod. Ahhoz legalább mondjuk 3 perc azért kell. Hát annyit lementeget. Annyit meg tudnak ezeket. 5-10 perceket az alapvető ilyen 600 voltamperes, mondjuk az egy olyan 10 000 forintért már kapni ilyen kisebb márkáktól. az már egy olyan kategória, hogy az egy 8-10 percet, tehát az ember az utolsó 2-3 mondatot még egy akár számítógéphez. Ez egy számítógép. Na hát nekünk kettő van. Na most itt jön, hát ha mind a kettőt rárakod, akkor legalább van annyi időt, hogy lezárd a számítógépet, hogyha tényleg úgy akarod megoldani, hogy ezen dolgozni is tudjál, az már tényleg horribilis pénzek. Na már csak annyit mondjál meg, Tücs, hogy édesanyádnak lesz új gépe? Nem, hál' Istennek csak egy kisebb baj történt vele, úgyhogy meg lett javítva, igen. Hát tényleg egy aranyi fiú vagy, Tücsi. Jönnek az SMS-ben terjesztett hirdetések, vajon hogyan és miképpen használható kereskedelmi csatorna a mobilos üzenet. Aztán ismét a Mobilfilm Fesztiválról, vendégünkkel a technológiáról is beszélgetünk, miközben a művészetek völgyében befejeződtek a nevezések. Hogyan működnek az ágensek a filmekben? Az Ágens portál híre után újra jön Tücsi, majd egy praktikus online iskolát ajánlunk. Tanulásképp a gyakorlásnak is jól jöhet a kis egyperces. Új taggal bővül ez alkalommal a rossz szándékú programok családja, és így az infószótár is. Fehér galléros bűnözés az interneten. Megjelentek a crimeverek. Szótájtunk egy öreg számítógépről, és tippet adunk a nyári fotók feldolgozásához is, itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Röpszimpóziumot tartottunk, itt a műsor tartalomjegyzéket. Miért vagyunk cigik? De most ne cinkeljél már bennünket, itt adásban ráadásul. Igen? Hát nem, csak úgy érzem, hogy egy komoly szakadékot találtam az általános műveltségetekben, de ezzel ne törődjetek. Csak simán lenézlek innen mellettük, de szokta a másik felén. Kedves vendég, legközelebb is majd téged hívunk ebbe a műsorba. Hát a ma este játék kérdésünket Kovács Tücsi Mihály teszi fel a hallgatóknak. Igen, úgy gondoltam, hogy az asztaltársaságot szeretném megsemmisíteni, ezért nagyon gyorsan kérek választ, hogy látszódjon, hogy mindenki tudja erre a kérdést a választ. Mivel a számítógépes grafikáról fogunk beszélni a filmekben, volt egy nagyon híres film a 80-as évek elején, amelyik legendává vált a science fiction kedvelői között, amely egy számítógép belsejében játszódott, és a film különlegessége az volt, hogy az karaktereknek csak az arcát hagyták meg, minden egyéb jelenetet köré ilyen számítógéppel generálták. Mi ennek a filmnek a címe? Mindenki kap 10 percet, és utána majd kitalálunk egy új kérdést. Most adunk gyorsan egy ilyen kis szignált, hogy addig közben felkészülhessen kollégánk is a megfejtésre, és aztán jövünk vissza. Nem mutatkoztunk még be, de most gyorsan akkor pótoljuk ezt. Szokoli Kati, vagyis Cati, Kata, Kati, Cati a jó stúdióban, estét, aki ezúttal a Chatwoman. Hagyjál már. Na ne, most cseteljél. Csetnő. Igen. Csetnő. Nem. Csetnő jó. Botló. Nincs botunk egyébként. Nem baj, de van chat csatorna. Igen, és négyen vagyunk. A chat.gyalogló.hu ne csőti Csati szobájában. Lesz majd chatban is egyébként. Majdnem elszóltad magad, mi? Később Spányik Balázs is csatlakozik a műsorhoz, de itt van Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Laufer László, az Ágens portál szerkesztője. Jó estét! És egyszer mind feminista pszichológus. Bár ez itt túlzást. Múltkor feminista szakértőnek tituláltál. És az a pszichológus. És rögtön megsértődtél, ugye? Látom rajtad. Nem vagyok szakértője. Na jó. Kovács Tücsi Mihályt már mondtam. Ahogy Poplacsek. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád, és bemutatom műsorunk vendégét, Dér Attilát, a Nokia magyarországi készülék üzletág marketing vezetőjét. Jó estét, sziasztok! És majd te is a mikrofonba beszélj be, mert akkor leszel hallható. Ember. Szóval, a játék kérdés elhangzott, a nyereményünk még nem. McAfee internetes biztonsági program, Star Office 8-as magyar nyelvű verzió, PC World és a Business Online aktuális lapszáma, és? Valamint ifjabbik mester Sándor, Portfólió 2001 című szerzői nagylemezed, egyébként hihetetlen számomra, hogy ebből még mindig van, tehát kifogyhatatlan. Hát lassacskán már mi terjesztjük a lemezét MS3-ban. Telefonszámunk 328-85-55, és akkor lehet válaszolni a játék kérdésünkre. Hirdetés SMS-ben? Nem kell aggódni, kéretlenül ezután sem kaphatunk reklámot a mobilunk kijelzőjére, csak ha kérjük. Legalábbis a mobil szolgáltatások felépítéséből most még ez következik. Ennek ellenére SMS reklám kampányt állítólag már több száz hazai vállalat alkalmazott sikerrel. A tapasztalatok szerint az átlagos válaszarány 10% felett van, így a marketing szakemberek szerint a módszer kitűnően alkalmas vásárlás ösztönzésre. Két hazai direkt marketing cég most szövetséget kötött azért, hogy az SMS kampányokat képesek legyenek széles körben, ugyanakkor az adatvédelmi és egyéb jogszabályokat messze menően betartva elindítani. Trentin Tamást, a Hírek Média ügyvezetőjét Szalai Dániel hívta fel. Hogyan tevődik össze az adatbázis? Ugye egy nagyon fontos szempont az, hogy a felhasználók, tehát a címzettek ne vegyék zaklatásnak a megkereséseket. A mobil marketing esetén ez egy igen érzékeny kérdés, hiszen az SMS-en kapott üzenet az ugye közvetlenül a fogyasztóhoz jut el, lehet egy olyan pillanatban, amikor ő nem is igazán számít erre. Tehát nagyon fontos, hogy minden egyes tag, akihez eljut az üzenetünk, az előzetesen jóváhagyást adjon ehhez a tevékenységünkhöz. Magyarul csak olyan adatbázisokat tudunk használni, ahol a célszemélyek előzetes és egyértelmű jóváhagyásukat adták marketing üzleti tartalmú üzenetek fogadásához. Kik ezek az egyének egyébként, akik hát önként és dalóval megadják a telefonszámukat azért, hogy reklámot kapjanak? Nekik ez miért jó? Ahhoz, hogy egy ilyen adatbázist fel lehessen építeni, különböző technikák vannak. Ami legjobban működik Magyarországon, és ez nemzetközi szinten is így van, azok a promóciók. Tehát más esetben, amikor ugye egy adat megadás történik, vagy egy adatfelvétel történik, akkor könnyebben megkaphatjuk azt a jóváhagyást is, hogy később őket üzleti marketing tartalmi üzenetekkel elérhessük. Mennyire sikeres ez a megoldás Magyarországon? Ennek az eszköznek a mérhetősége az egy összetett kérdéskör, hiszen hogyha egy autókereskedés meghirdet egy nyílt napot mondjuk a következő hétvégén, és ezzel kapcsolatban szeretnénk információkat adni, egész konkrétan le lehet írni, hogy pontosan ez melyik autókereskedés volt található, és mikor lesz ez a nyílt nap. Elég ritka az, hogy bárki is erre válaszolna, hiszen egyértelmű volt az üzenet, és egyértelmű, hogy milyen cselekvést szeretnénk elérni attól a féltől, akihez eljutott az üzenet. Magyarul viszonylag ritka az, hogy SMS-ben bármiféle válaszreakció érkezne ilyen típusú üzeneteknél. Hogyha olyan üzenetet küldünk, ahol választ is várunk, teszem azt mondjuk valami fajta krízjáték esetében, akkor ott egész konkrétan mérhető a kampánynak a sikeressége. 100 kiküldött SMS-ből 10 válasz érkezett, 10%-os sikerességet tudtunk elérni. Nagyjából különben az ilyen típusú kampányoknál ez az átlagos eredmény, tehát ez a 10% körüli érték. Mennyire népszerűek ezek a kampányok? Lehet-e azt tudni, hogy mondjuk hány felhasználó kap SMS reklámot havonta? Ezzel kapcsolatban pontos adatok nem állnak rendelkezésre. Az, hogy mennyire népszerű, én azt gondolom, hogy nem a legnépszerűbb kommunikációs eszköz a fogyasztók szemében. Ilyen formában azt mondanám, hogy kevésbé népszerű, mint teszem azt mondjuk akár az e-mail marketing, akár az offline úton, tehát postai úton eljutatott direkt mail. Ami ebben az eszközben mindenképpen fontos és kiemelendő, hogy nagyon egyszerű, könnyen és gyorsan használható. Az üzenet ugyan bizonyos korlátok közé szólíthat, ugye egyrészt karakterszámban, pedig másrészt pedig kreativitás tekintetében, szerint ugye szöveges üzenetekről beszélünk. Ugyanakkor viszont pont a gyorsaság és hatékonysága miatt én azt gondolom, hogy egyre nagyobb teret nyerhet. Itt az a fontos, hogy a fogyasztók megszokják és elfogadják ezt az eszközt is annak érdekében, hogy ez minél hatékonyabban működhessen. Hát nehéz tücsi kérdése, de azért hát ha a sci-fi rajongók még ébren vannak ezen a késői órán, annak ellenére, hogy péntek van és 10 óra elmúlt. Ébren tartjuk őket. Így van. Szerintem mondjuk-e még egyszer ezt a kérdést, hát ha ráugranak. Jézusom, mi volt a kérdés? Tehát valamikor a 80-as évek elején közepén született egy legendás film, a címét annyit sem még segítek, hogy 4 betűből állt mindössze. Egy komputer belsejében játszódott, a film érdekessége, hogy ez volt az egyik első a film, ami csak Bluebox technikával készült. A filmben csak az arcokat hagyták meg benne, egyébként a szereplők is kék ruhában voltak, és minden egyéb képet komputer generált köréjük. Szeretted ezt a filmet? Imádtam, az egyik klasszikus, ma már kicsit gyermeteg, mint az összes ilyen korszakalkotó film, ami valaha született, de nem is olyan rég próbáltak folytatást csinálni neki, de valahol ez a elakadt a projekt, igen. Szóval meg kell mondani a film címét, igen. És ezzel lehet megnyerni a nyereményünket. 4 betű. És 328-85-55. Dér Attila készített már filmet, bárhogyan, akár mobillal, akár máshogy. Igen, igen, az első filmek azok nem mobillal készültek természetesen, hanem videokamerával, de amióta... És ilyen filmes régi igazi kamerával, mármint hogy... Nem, ez 8 mm-essel készült. Aha. És azóta én is vettem egy mini DV kamerát. Ezek természetesen akkor jók, ezek a felvételek, hogy akkor érdemes a kamerát magunkkal vinni, amikor kirándulni megyünk egy hosszabb útra. De... Ilyenkor csináltad te is a felvételét. Igen. Nászúton, vagy nyaralás közben. De most már eljutottunk tényleg arra szintre, hogy szinte bármikor tudunk készíteni a mobil készülékünkkel is. Múltkor itt volt a stúdióban Sáfár Zoltán, aki a Mobil Film Fesztivál ötletgazdája, és mesélte, hogy a partfisra szikszalagozta rá a mobiltelefonját, és az volt a statív. Az volt a statív ötlet. Annyira, tehát nem megy ki a fejemből, nem megy ki. A sajtótájékoztatóra el is hozta, és megmutatta az újságíróra. Igen, hatalmas sikert adott. High-tech eszköz, ugye. De hát persze nem ez lesz az átlagos, vagy az általános felhasználási módjuk a mobiltelefonos videóknak, hiszen azt ahhoz nem is kell partfis, meg semmilyen statív nem kell, hanem egyszerűen kézben kell tartani, és mindezek ellenére jó minőségű képet lehet készíteni. De én azért nem lennék meglepődve, hogyha egy fél-egy éve belül megjelennének ezek a kamerás mobilok alján az a szabványméretű csavar, amit a fotósáványokra lehet rögzíteni. Ez egy nagyon jó fejlesztési ötlet, majd tovább küldöm a kollégáknak. Nem kellett volna gyorsan elmondani, mert először alá kell íratni Dér Attilával, hogy megveszi az ötletet. Mennyi pénzt keresni valaki ezen az ötleten, ami csak így kipattant most. Vagy úgy, mint a James Bond filmekben, hogy megnyomsz egy gombot, és akkor így kijön belőle egy automatika, kitolja azt a lábat, és akkor tényleg így elmegy. Vagy a partvishoz egy ilyen illetve. Igen. Na, egyre jobb ötleteket. A teleszkóp partvis lehet majd a készülékhez vásárolni. Folytassuk a Mobilfilm Fesztivállal, mert ugye ez itt a téma. Sáfár Zoltán a múltkor elmondta az alapötletet, hogy olyan filmekkel lehet indulni ezen a pályázaton, versenyen, amelyeket mobiltelefonnal készítettek alkotóik. És hát akkor kicsit hitetlenkedve néztünk rá, hogy lehet komolyan venni az ilyen filmeket, amelyeket mobiltelefonnal készítettek. Nem lesz ilyen szaggatott, röhelyes amatőrfilm. És mondta, hogy nem. Hát kifejezetten művész szemmel nézve, ezekben a filmekben pontosan ez az izgalmas, hogy minthogyha egy ilyen különleges szűrő, egy ilyen effektet használnának az alkotók. Igen, hát a feltételrendszert az közösen alakítottuk ki, és nem akartunk tényleg senkit kizárni a mobil filmezés öröméből, ezért nem határoztunk meg készülékmárkát, holott mi támogatjuk ezt az első mobilfilmfesztivált, tehát bárki bármilyen mobil készülékkel készíthet videófilmet, akár egy-két másodperc hosszúságú filmmel is elkezdhette, és valójában csak a méret volt a korlát, talán 20 megabájtban volt megadva. Most, hogyha az érdeklődők felmennek a mobilfesztivál.hu weboldalra, ott ezek a filmek megtekinthetők. Nagyon érdekes, hogy maga a felhívás az sikeresebb volt, mint amire számítottunk. Most beszéltem az Olival, a stúdióba jövet, és ő azt mondta, hogy közel 300 darab film érkezett az elmúlt pár hétben, és a mai nap összesen 80, tehát nagyon jól tudták a pályázók, hogy ma 8-kor... Ma van a határidő. Ma van a határidő, 8-kor lezárul a nevezés, és úgy néz ki, hogy elég sok időt töltöttek azzal, hogy a filmeket tökéletesítsék. Az is érdekes nagyon, hogy tényleg voltak, akik ecsnittes filmeket küldtek be, ezek is érdekesek tudnak lenni, viszont voltak, akik nagyon-nagyon sok energiát fektettek a munkájukba, tehát rendesen meg voltak komponálva jelenetek, szerintem megtervezték, vágásokkal, effektek, illetve külön zenével, zenei aláfestéssel készítették el. Egyébként az ecsnittes, hogy mennyire nem egyszerű műfaj, arra ugye példa Hitchcock néhány filmje, amiben igen. Ugye 20-25 igen, percig is. A legkorábbi filmei azok kifejezetten egyedülállóak voltak Hitchcocknak ebből a szempontból. 25 percig megy úgy a film, hogy nincs benne vágás, hanem egy az egyben zajlik a jelenet. Megcsinált egy egész filmet úgy, hogy nem vágta. Csak az elejét levágta, meg a végét is kész. Hihetetlen felkészültség kell hozzá, remek színészi munka, tökéletes összehangot. Az micsoda rendezői munka. Meg hát itt nyilván azért... Nem lehet bakizni, ugye? Mert bizony, így van. 20. percben. Itt persze nem ilyen típusú alkotások vannak, ha én jól sejtem. Bár én nagyon kíváncsi lennék az indulók összetételére. Tehát, hogy indultak-e például profi filmesek, vagy igazából csak hétköznapi mobilosok indultak a versenyre? Én azt mondom, hogy a filmek között találunk ilyet is, olyat is. Tehát általában az volt a kérésünk, vagy az volt a célunk, hogy minél többen kezdenek el mobillal filmezni. Természetesen ennek a rendezvénynek szintén az egyik nagy támogatója és kitalálója Sáfár Zoli mellett Márta István volt, aki évek óta készít mobil filmeket, és ezek az alkotások is természetesen láthatóak a weboldalon, megtekinthetőek. Tehát én azt mondom, nagyon-nagyon vegyes, és ez adja meg, úgymond, az ízét is magának a honlapnak, mert különböző stílusú, típusú filmeket láthatunk. Na jó a kezdeményezés. Az előbb mondtam, hogy volt egy ilyen kételjünk, hogy milyen minőségűek ezek a filmek, de éppen te mondtad, hogy a legújabb készülékekkel már DVD minőségű képet is lehet készíteni. Igen, azért álltunk a kezdeményezés mellé, mert a napokban jelent meg a legújabb készülékünk, és ezzel már úgymond végig felbontású videófilmet tudunk készíteni, 640x480 kép pontos, és 30 képkockát tud rögzíteni a gép másodpercenként, és ezzel tényleg DVD-hez közeli minőségű fotót vagy mozgóképet tudunk rögzíteni. Egész véletlenül itt van nálad ez a készülék, egy N93-as Nokia. És ez lesz a fődíja magának a... Ez, ami itt van nálad? Ez lesz a fődíj? Tehát ez a készülék? Ilyen típusú lesz, ilyen természetesen típusú. Ezt én már használtam, ezt nem adnám ki díjnak, de egy ilyen típusú készülék. Hirtelen eszembe jutott a fődíj, egy 93-os telefon, Dél Attila telefon, barátainak a telefonszáma. Hát azt nem adna oda szerintem, Attila. A használat közben ugye az élmény kicsit hasonlatos ahhoz, ahogyan a kezünkbe fogjuk a megszokott DV kamerákat, vagy kézi kamerákat, bár a kettő között van inkább, tehát a mobiltelefon és a kamera között van, hogyha így széthajtogatjuk, hogy mutattad nekem. Tehát ezt a telefont szét lehet hajtogatni. Hát igen, széthajtva nagyon-nagyon hasonlít a mai modern kamerákra, és a kialakításánál természetesen az volt a cél, hogy minél inkább a kézbe ilyen illeszkedjen a felvételek során, tehát igyekeztünk azt az optimális dizájnt kialakítani, ami a legjobb minőségű videók eléréséhez szükséges. Hogy hívták azokat a robotharcosokat, amiket így úgy lehetett összehajtogatni, hogy Transformer, ugye? Kicsit ilyen a telefon is, hogy összecsukom telefon, kinyitom, akkor videokameraként működik. Hát, három féleképpen lehet kinyitni ezt a készüléket. Használható telefonként, használható videokameraként, és használható úgymond egy mini tévéként, amikor csak a készüléknek a képernyőjét hajtjuk fel, és akkor azon a képernyőn visszanézhetjük azokat a fotókat, videókat, amiket készítettünk. Mondtad a 20 megabájtos korlátot. Ebből milyen hosszú film telik ki? Most megfogtál. Nagyjából. Láttam 2-3 perces felvételeket, és én azt gondolom, hogy maga a hosszúság az attól függ, hogy milyen minőségű videófelvétel készítünk. Tehát a 640x480-as felbontású kép valószínűleg, vagy film rövidebb lesz ilyen terjedelemben, épp azért, mert több adat préselődik bele. Mikor lesz az eredményhirdetés? Egy ilyen Oscar-díját adó jelenleg gála várható? A zsűri holnap 11 órakor ül össze, és holnap este 6 órakor Monostorapátiban, a művelődési házban lesz a díjkiosztás. Lesz folytatás jövőre? Remélem, igen. Mert szeretném. Ugye, aki most eszmél, az már lemaradta a nevezésről, mert ma zárult le. Ez így igaz, de szeretnénk a honlapot továbbra is életben tartani, tehát lehetőség van arra, hogy magának a fesztivál lezárulása után is ezek a filmek megtekinthetőek legyenek, illetve bárki, aki készít filmet, fel fogja tudni tölteni regisztráció után. www.mobilfilmfesztivál.hu. Igen. Köszönöm szépen. Már felkészültünk pótkérdéssel, hogyha valaki nem tudja megválaszolni Tücsi kérdését. Már kezdem úgy érezni magam, mint az őrült Cseni, aki az egyetlen ember, aki tudja a világ mindenség titkát és mindenki körülötte. Pedig elég nehéz kérdést tettél föl. Senki nem érti meg. Igen, szóval megszületett a Cseni problémája. Megszületett a megfejtés, de közben itt a monitorról eltűnt megint, hogy ki. Mondja csak. Kis Béla Szombathely. Kedves Kis Béla, köszönöm, segítettél megalázni az asztaltársaságot. Nem én vagyok az egyetlen zseni ebben az országban. Elárul a megfejtés nekünk, tudatlanoknak. A Trón című filmről volt szó. szerintem zseniális, bár már egy kicsit elavult, főleg a komputergrafika szempontjából, de hát ebből a szempontból szinte minden film, ami három hónapnál régebbi, az már elavultnak számít. És még egész biztos, hogy nem mobiltelefonnal forgatták. Nem, de szerintem most már sok mobiltelefonnak jobb képességei vannak, mint hogy emlékszem, amikor megjelentek így az első komolyabb csávás játékok a mobiltelefonokra, rögtön az volt az első, hogy a homlokomra csaptam, hogy te jó Isten, itt van előttem a Commodore 64, csak bele van gyűvösszölve mellékesen egy telefonba. Tényleg így néznek ki egyébként grafikailag. És egyébként, ahogy hallottam, nagyon sok régi Commodore-os fejlesztő került elő a süllyesztőből, mert ők tudtak, hogy lehet ilyen kis tárhelyre szoftvereket, grafikai szoftvereket írni. Tehát ő nekik most ez egy ilyen másodvirágzása volt. Laufer László szeretett volna életében már valaha filmet készíteni, rendezőn vagy akár színészé válni? Nem. Az egyik barátommal egy időben üzenetrögzítő művészeknek tartottuk magunkat. És az mi? Ez is egy ilyen egysnittes dolog, hogy megnyomod az otthoni telefonodon az üzenetrögzítő gombját, és akkor ott neked egy snitbe kell produkálnod. És mi ebben a művészet? Hát, azt úgy adjátok elő. Csináltunk ilyen versenyeket, hogy tudom én, egyik héten az volt a téma, hogy az üzenetrögzítő olyan, mint. És akkor készültek rá ilyen pályaművek. A fődíj az, amikor olyan ilyen süket csöndek vannak az üzenetre fölvéve, mert a döbbenettől a hívó nem tudja, hogy most hol van, mit csinál, és kit is hívott föl, és elfelejt, hogy mit akar mondani. De visszatérve a filmekre, szóval, hát azért kérdeztem, mert ugye te is filmes témáról akarsz beszélni, mert hogy megjelentek a filmkészítésben az ágensek is, és hát ugye az ágens portálhoz egy teljesen közvetlenül kapcsolódik. De akkor kezdjük onnan, hogy mi az az ágens, bár már elmondtuk ebben a műsorban párszor. Hogyan lehet ezt így nagyon röviden, tömören, egyszerűen elmagyarázni? Sehogy. De lehet. Mondjuk ágensnek nevezzük a virtuális robotokat. Tehát olyan robotokat, akik autonóm módon észlelik a környezetüket, cselekszenek, reagálnak rá, és nincsen egy ilyen fizikális megvalósulásuk, hanem egy ilyen számítógépes keretprogramban csinálják mindezt. Aki látta a Matrix című filmet, egyszerűen utalhatunk így is, hogy olyan az ágens, mint Smith ügynök a Matrixban? Így van, pontosan. Tehát ott volt maga a mainframe, vagy nem tudom, hogy hívták a Matrixban, a keretprogram, és akkor abban rohangáztak az ágensek, és arra volt rákapcsolva minden embernek az agya. Ágens, vagyis ügynök, így is lehet fordítani, bár ez nem teljesen pontos fordítása ennek itt ebben az esetben, ugye? És emlékszünk, hogy a Matrixnak a második vagy harmadik részében Smith ügynökben elég sok keletkezett, és ugye Zoli bólogat közben, vírus lett belőle, igen. Saját magát sokszorosította. Én. Mondta Smith ügynök. Ez a rész fogott meg a legjobban. Igen. Ez nagyon tetszik. Mindig sok mondogatom, minden nap. Hát valami hasonló dolog az, amiről te most mesélni fogsz nekünk. Így van. Az ilyen egyre inkább terjednek a komputer animációk a filmekben, és nem csak az animációs filmekben, hanem mindenféle ilyen egészestés fantasy filmekben. Kalandfilmekben is. Így van, tehát például a Gyűrűk urában, de Peter Jacksonnak a legutolsó filmjében, a King Kongban is voltak ilyen tömegjelenetek. És ezekben a jelenetekben rengeteg szereplő van, rengeteg ember, statisztára lenne szükség, akik ott mindenféle... Adott esetben több tízezer statisztát kellene megmozgatni. Így van. Egy virtuális háttér előtt, hiszen itt mindenféle ilyen nagyon vad helyszíneken zajlanak a cselekmények. És ezért ezt a tömeget is animálni kell. Méghozzá olyan módon kell animálni, hogy élethűen mozogjanak. Tehát, hogy mindenki más csináljon, elhiggye a néző, hogy azok tényleg ott ilyen harcoló kardosok, és nem lássa azt, hogy ez itt 10 méterenként ismétlődik. Nagyon feltűnik, hogyha egyszerre mozognak ezek a különböző harcosok, sőt az is feltűnik, hogyha bizonyos részei ismétlődnek. Így van, tehát hogyha mondjuk a Gyűrűk urában a Helms-Szurdok beli csatajánatra gondolunk, ami nem tudom hány percen keresztül ment, vagy fél órás volt szerintem az a rész. Látványos volt. Így van, ott mindenki máshogy mozgott, mindenki azt ütötte, aki mellette volt, és olyan arcot vágott, ahogy egy olyan valaki vág, akit éppen ütnek, vagy éppen üt. És, fájdalmat éreztek egyébként, tehát ezt így mondjuk. Így van, azért is nem mondtam azt, hogy fájdalmat érez, mert hogy azt a jelenetet is a szújzélandi masszív cégnek a szoftverével csinálták, és ez a cég ez kifejlesztett egy olyan programot, ami generál ilyen ágenseket, generálja ezeket az embereket, és hozzá generálja az arckifejezéseiket is, a mozdulataikat is, és ez a program nagyon könnyen illeszhető az egyéb ilyen 3D-s grafikai programokhoz. Vagyis azt mondod, hogy Smith ügynök ilyen módon megjelenik ezekben a filmekben is, tehát sokszorosítjuk ugyanazt a karaktert egy számítógép segítségével. Van, de nem ugyanaz a karakter lesz, nem ugyanaz a karakter, más csinál. De más csinál és viselkedik, tehát minden egyes karakternek van egyfajta karaktere, tehát hogy egyfajta olyan tulajdonsága jelleme, igen, amik aztán meghatározzák a viselkedését is, a látható mozdulatait, meg reakcióit. Így van, tehát hogy ennél a programnál beállíthatjuk, hogy legyen két csapat ilyen ágens, ezek egymásnak essenek, és akkor mindenki csak az ellenfelét üsse, és ott üsse, ahol éri, és hogyha a másik meghalt, akkor forduljon a legközelebbi ellenfeléhez, és próbálja meg megölni. És hogyha belédötték a kést, akkor vágjon fájdalmas arcot. Ez nagyon pepecs munka filmkészítés közben? Hát nagyon, mivel itt tényleg arról van szó, hogy hatalmas mennyiségű karaktert kéne animálni, és másodperce beállítani az ő mozgásukat, az kifejezésüket. Hát ez tulajdonképpen megoldhatatlan lenne egy ilyen multiágens rendszer nélkül. Aha, na de ezt kérdezem, tehát a multiágens rendszerrel viszont egyszerűbb? Nagyon egyszerű, igen. Legalábbis én nem dolgoztam még ezzel a programmal, de elolvastam a leírását, megnéztem a screenshotokat, és úgy tűnik, hogy tényleg egyszerűen csak bekarikázunk ágenseket, hozzájuk rendeljük azt, hogy ők most háttérszereplők legyenek, akik csak sétálnak és nézelődnek, ők kardosok legyenek, ők agresszív kardosok legyenek, és akkor elkezdenek küzdeni egymással egy idő után. Nem várható az, hogy néhány év múlva sokkal olcsóbbak lesznek a filmek? Hát már most is lényegében. Hát ugye egy ilyen tömegjelenetet nem lehetett volna. De legalábbis minden új hollywoodi filmnél ilyen kassa döntögetés van, hogy ez sokkal drágább, mint az eddigiek voltak. De viszont hát sokkal alapon, többet is hozott. Viszont sokkal többet is hoz, igen. Viszont ilyen alapon egy idő után már, mit tudom én, nem kell megfizetni mondjuk a nagy sztárokat, mert tulajdonképpen színész sem kell. Kell néhány jó programozó, nagyon-nagyon jó számítógépek, és kész. Ez hardware és szoftver kérdése egyértelműen. És innentől kezdve befellegzett akkor a sztár színészeknek, befellegzett a sztárgázsiknak. Jó, hát azért nem? Smith ügynököt azért nagyon jól alakította Hugo Weaver, vagy hogy hívják a színészt. Uh-huh. Szerintem azt nem lehetett volna számítógéppel. Tehát ez egy zseniális karaktert adott. A jövő egyik iránya mindenképpen ez lesz. De itt is majd ilyen kettévállás lesz. Hogy... Nyilván, hát persze semmi nem kizárólagos a kultúra történetében, de csak gondolkodtam, hogy egy ilyen irányban is elmehet a dolog. De ugye nem csak a színészek fizetése nagyon drága egy film esetén, persze, hanem maga az animáció is iszonyú drága, tehát azt is ilyen másodpercekben mérik. Emlékezünk vissza, hogy a Hídemberben volt a magyar filmtörténetben a leghosszabb ilyen animátját, nem tudom, akár egy teljes perc is volt, azt hiszem, nem? Vagy valami ilyesmi. Ez majd növekedni fog egyébként. És a költségvetés egy jelentős részét az a híd felvételek vitték el, amikor meganimálták az egész Budapestet, hogy repülni tudjon fölötte a kamera, hogy rárepüljön az épülő Lánchídra. Ez egy igen komoly teljesítmény, és nagyon szépen is megcsinálták. És pont az az aktualitása ennek a hírnek, hogy amíg 2001-ben a Gyűrűk uránál az egész masszív cég oda települt Peter Jacksonhoz, és mindenki ezen dolgozott, most a legutolsó filmnél, aminek még nincs teljesen jól lefordított magyar címe, valami hangyak kaland, azt hiszem ez így fog kijönni a Magyarországon. Hangyák a kalandban. Ott már csak részt vett a film animátorai közül egy csapat egy egyhetes kurzuson is, és utána megcsinálták ők. Hát ez a jelen, akkor most már elérkeztünk idáig, és akkor folytatjuk mindjárt a science fiction filmekkel. Tücsi, mit szeret jobban, a science fiction filmet, vagy science fiction regényeket? Mind a kettő, teljesen más műfaj. Tehát ez a klasszikus kérdés, hogy mit szeretsz jobban, a rántott húst, vagy a gesztenyepürét. Nem lehet a kettőt összehasonlítani, más műfaj. Na, de együtt nem jó enni ezt a kettőt például. Egymás után prima. Egymás után prima, mint hogy előbb szeretek megnézni egy filmet, és utána elolvasni a róla abból készült könyvet, vagy az eredeti könyvet, mert az ad egy csomó plusz élményt. Nagyon sokan, pont ez a Gyűrűk ura volt egy olyan, amiről mindig azt mondja az ember, hogy elolvasott egy könyvet, hát azt nem lehet megfilmesíteni, mert mindenki másképp képzeli el. És érdekes módon rengeteg embertől pont azt hallottam a Gyűrűk ura kapcsán, hogy igen, ezt én is így képzeltem el magamban, így van. De tényleg itt arról szól ez most ez az egész, hogy mindig is szerettük a filmekben a nagy monstra jelentet, tömegjelenteket, akkor tankok százai rohannak a csatamezőn, és harcosok ezrei futnak körülötte, vagy gondoljuk csak a Gandhinak a nagy tömegjeleneteiben, amit meg lehetett csinálni Indiában, mert mindenki szerette Gandhit, és ott egyébként 30 centes napi díjat lehetett fizetni, úgyhogy jól emlékszem, 100 000 statisztával dolgoztak a legfontosabb jelenetben. Na ezt egyrészt manapság már nem lehet megcsinálni. Garantáltan analóg színészek voltak. Teljesen analóg színészek voltak, igen. De most, hogyha jobban, most, hogy amikor már ennyire teret hódított maga a digitális trükkök, akkor az van, hogy azért 100 000 statisztát se lehetne olyan egyszerűen egy digitalizált háttér elé berakni. Tehát itt már megint az van, hogyha én egy digitalizált világot akarok csinálni, akkor abban digitalizált karakterek kellenek, mert 100 000 számra nem lehet normál élő szerepléket egyesével begyömözkölni. Úgyhogy az egyik ilyen első, amikor úgy komolyabban volt, a Múmia 2-nek volt a végén egy nagy csata jelenet, amiben ezek a sakálfejű harcosok és a emberek összecsaptak egy nagy csatában, de ott még azért nagyon látszott, hogy igen, egyformán mozog minden figura, mert akkor még a szoftver csak arra volt képes, hogy az animátorok hetek munkájában megcsináltak egy figurát, aki így mozog, és az a szoftver... Vagy ennyire volt pénz egyébként? Nem, akkor... Nem volt hozzá technológia, tehát az arról volt képes annak idején, hogy akkor ezt egy karaktert leklónozta több százban, meg több ezerben, és így állt össze a tömegjelenet. És akkor most jöttek el ezek, hogy megvan az a számítási kapacitás, megvan a megfelelő szoftver, meg tényleg ez az ágens alapú gondolkodás. Hogy azt lehet mondani, hogy oké, hát akkor a filmemben az van, hogy itt van egy jelenet, ami teljesen most már zöld háttér előtt veszek föl, és akkor a teljes háttér a talajtól a felhőkig minden komputergrafika lesz, és akkor a háttérben dúl a csata, ott is minden komputergrafika lesz, csak itt a kép elejében a 3-4 főszereplő, ő az, aki élőben fogja ütni, verni egymást. Ezt akartam egyébként még az előbb Lacitól kérdezni, hogy ha már itt pont a mobilfilmfesztivál kapcsán beszéltünk arról, hogy már a kézben használható mobilos videokamerával lehet DVD minőségű képet készíteni, akkor valaha egyszer majd ez az ágens alapú karakter sokszorosítás, ez elérhető lesz a hétköznapi filmes számára is, szerinted? Hát, vagy ez megmarad így a profi filmesek világában, és majd ők piszkálhatják csak a programot? Hát megnéztem a Massive Productions-nek a honlapját, és az ő programjuk egy ilyen erősebb Linuxos gépen elfut. Tehát nem kell ehhez már egy ilyen... De biztos sokba kerül, nem? Hát egy olyan 30-40 millióból már kijön. Ja, oké. Hát az még nem ez a kategória. Nagyon, de gondolj bele, hogy 10 évvel ezelőtt mit tudtak a számítógépek, mit tudtak a szoftverek, most ugyanaz már benne van egy mobiltelefonban, és ingyen adják. Tehát lehet, hogy az van, hogy... Itt Attila összevonta a szemöldökét, hogy ingyen, mert azért nem teljesen. Hát nem, de jó, de lehet, hogy 2025-re már olyan szinten lesz a csipek tömörítése, minden, hogy ilyen kaliberű szoftvereket fognak adni. Egyébként, aki a Gyűrűk urának megvette valamelyik hosszabb DVD verzióját, mondjuk a 4 lemezeset, amiben igen komoly mennyiségű háttér van, ott az egyik legszebb az, amikor megmutatják azt, hogy a nagy csatában, amikor a varázsló befordul egy lovasokkal, és akkor most ő is részt vesz a csatában, na, akkor kiderült, hogy a varázsló 10 darab lovassal befordult egy nagy üres mezőn. Aztán bevágták a képet, hogy ők akkor tulajdonképpen voltak, vagy 200-an, és egy 10 000-es sereg elől kezdtek el menekülni. Bármi megvalósítható magyarul. Ezen a szinten igen. Tehát itt pont az jött a lényeg, hogy most már ezek a karakterek önálló életet élnek, meg lehet adni nekik egyesével a tulajdonságot, és a számítógép kiszámolja, hogy mi tartozzon hozzá. 3:11 lesz 4 perc múlva, itt a netidők. Cati, csak nem nyelveket tanulsz mostanában. Nem. Hanem mit tanulsz? Kéne. Hát akkor hogy kerültél erre a nyelvoktató oldalra? Hát pontosan azért, mert hogy kéne. Tehát találtam egy olyan oldalt. A tanulása az olyan gyakran fordul elő. De, hogy kéne. Igen. Na de nem, most komolyan szól, az van, hogy nem is kerestem. És már arra sem emlékszem, hogy lyukadtam ide, de nagyon örülök, hogy megtaláltam. Ez a www.dint.hu, ahol különböző ilyen nyelvtanfolyamokra lehet beiratkozni, de igazából azt el sem olvastam, és ez nem is érdekes most, hanem a weboldalnak a jobb oldalán egy csíkba pontosan 7 nyelv közül lehet választani. Ráklikkelsz, odaírod az e-mail címedet, és naponta kapsz ilyen, hát olyan, mintha egy feladatgyűjteményből így kivágnának neked egy ilyen oldalakat, és akkor azt old meg. Kis nyelvleckéket. Így körülbelül ilyen 20 percet vesz igénybe, hogyha ilyen nagyon lassú vagy. Te hogyne, igen, és már csak ki kell nyomzatni, és szóval úgy neki. Bizony, ezt én is felfedeztem, nekem is jár már az angol nyelv, úgyhogy három, ott van alapfokon, középfokon és felsőfokon, ugyanarról a kérdéskörről, 3 nehézségi fokú feladat, hogy old meg. Tényleg egy ilyen napi pár perces gyakorlás, és valamit tanulja. Elkezdted megoldani? Tök jó. Én most iratkoztam fel rá műsor elején, mert angolra mindig elfelejtettem, angolra és németre, mert tulajdonképpen arra is jó, hogy ne felejtsem el. Most az utóbbi időben én nem szeretem az angolt. De az utóbbi időben sajnos 8 South Park évadot úgy kaptam meg, hogy angol szöveggel és magyar felirattal, amit nekem a középiskolai angoltanárnőm nagyon szeretett, hogyha így néztünk filmeket, mert azt mondta, hogy nagyon lehet belőle tanulni, és tényleg, és úgy tudok káromkodni már. De egyéb dolgok is egyébként, főleg az ilyen rövidebb mondatok, amit így azonnal tudok azonosítani, totál megmaradnak bennem, és ez így kedvet kaptam, hogy akkor igen, akkor naponta én ezzel is el tudok játszadozni. Hirtelen elképzeltem magam, mint hogy Cati Bronxban így megél a South Parkos nyelvtudásával. Egyébként mindenhonnan máshonnan kivágják, de ott nagyon otthon van. Megcsináltam már a saját South Parkos karakterét egyébként számítógépes grafikával. Milyen nyelvek vannak? Még angol, németet mondtad? Spanyol, kedvencem az orosz, olasz, francia. Kb. Egy havonta egyszer kiküldenek egy ilyen kérdőívet, hogy szavazzál, hogy milyeneket indítsunk újra. Tehát amikor én kb. 3 hónapja feliratkoztam, akkor még csak angol-német volt. És azóta már indultak az újabbak és újabbak. A rendszerben egyébként nekem azt tetszett nagyon, hogy minden nap kap egy impulzust a kedves feljelentkező, és nézek a mi házi pedagógusunkra vagy tanárunkra, Bódi Zoltánra. Tanárunkra. Nyelvtanárunkra. Igen, ez nagyon fontos, ugye? Hát persze, nyelvet, idegen nyelvet csak úgy lehet tanulni, hogyha minden nap foglalkozunk vele, nem túl sokat, de minden nap. És ha minden nap belenézünk a postaládánkba. Nagyon sokat egy nap, de ha keveset is, akkor is minden nap. És a levelezés az ezért is jó, mert ezt úgyis megnézzük minden nap. Én tudom egyébként, hogy hogy védném ki az ilyesmit egyszerűen, de ez már most is előfordul velem, hogy vannak olyan napok, több is, amikor el se indítom a levelező programot. Mert tudom, hogy ott fognak jönni dolgok, amit nekem el kell olvasni, meg kell oldani, meg kell csinálni. Nem, bekapcsolom a gépet, mindent csinálok, de nem indítom el. Hát, de ezzel csak halmozódnak a... Sajnos nekem is vannak egy napi ugye angol, ismerős. Egy percesek a fájlom, ahol... Ugye jaj, most nincs időm angolod, és behúzom oda. Na, még egyszer elmondja Cati a webcímet, és aztán utána meghallgatjuk Bódi Zoltántól, hogy milyen újfajta leveleket szokott kapni. www.dint.hu. Mert sokan arra is vigyáznak a levelezésnél, hogy ne nyissanak meg olyan leveleket, amelyek bizonyos károkat okoznak. A telvelezésedben gondolom nem nagyon szokott ilyen érkezni, mert nem. Nagyon vigyázol a gépedre. Nem. Ilyen teljesen paranoiás vagyok a internetes informatikai értelemben. Tényleg nagyon-nagyon vigyázok, de nagyon sokan meg nem. És nagyon sokan meg nem is tudják, hogy mi az, amire vigyázniuk kellene. És egy csomó olyan kórokozó bekerül a gépükbe, amiről esetleg nem is tudnak. És ráadásul most már olyan kórokozó programok is vannak, amelyek egyébként Balázs erről beszélt nem olyan régen nálunk, a rootkitek, amelyekről még a rendszer, sőt a vírusírtó szoftverek, a védelmi szoftverek sem tudják, hogy az mi, mert hogy egyedül az a dolga, hogy átszázzon. Na most az utóbbi időben ez egy világjelenség lett az interneten, hogy egyre több olyan program kerül be az óvatlan felhasználók számítógépébe, amelyek kifejezetten pénzügyi haszonszerzés, illegális, tehát bűncselekmény útján való pénzügyi haszonszerzést a céljuk. Vagyis a lopás. Lopás, különböző a bankszámlán megcsapolása, olyan telefonszámok betárcsázása, meg fölhívása, akár a mobilkészülékemen, vagy akár milyen telefonon keresztül, amely nagyon meg fogja vágni az én telefonszámlámat. Tehát rengeteg, és ezek olyan szoftverek már, amelyek nem olyan, mint a vírus, hogy tudjuk, hogy az interneten van, az vele jár, megvannak a szoftverek ellene, föltesszük, frissítjük naponta, és akkor rendben lesz minden, hanem több összetevős. És a kifejezés, amit ezt korábban számítógépes bűnözésnek, vagy akár kiberterrorizmusnak hívták, és most megszületett erre egy kifejezés, amely illeszkedik az informatikai VAR végű szavaknak a hagyományához, és elítettük a krimit, tehát crime VAR, mindenki számára érthető valószínűleg. És nagyon érdekes ennek a kifejezés háttere, mert három eleme van a crime VAR szoftvereknek. Az egyik a szállítmány, úgy hívják, maga a kárt okozó szoftver, akkor vannak telepítők, amelyeknek az a dolguk, hogy egy másik szoftverelem, hogy telepítse magát azt, ami kárt okoz, és egyébként, hogyha csak ők ketten lennének, és nem falazna nekik senki, akkor rögtön lebuknának, és megcsípné a védelmi szoftver, ha van. De vannak testőrök is, amelyek voltak éppen rootkitek, az a dolguk, hogy teljesen láthatatlanná tegyék az operációs rendszer számára. Tehát nagyon érdekesen van fölépítve a kifejezés rendszer, tisztára úgy érzem magam, mint a 30-as évek chicagói utcáin. Én egy ismertető anyagban azt olvastam, hogy ezek nem vírusoknak feleltethetők meg. Ez teljesen más, mint a vírus. Ezért merült fel bennem a kérdés, hogy vajon hogyan lehet védekezni a crimeberek ellen. Ezért megkérdeztük Szalai Dániellel együtt Fórián Tamást, a 2F 2000 műszaki igazgatóját, hogy hogyan lehet védekezni. Hogyan lehet védekezni a crimeberek ellen? Ezek a crimeberek, ezek működési mechanizmusukban nagyon emlékeztetnek a korábbi hagyományos vírusokra. A terjedési módszerek ma már nem egészen azok, mint a korábbiak voltak, tehát ritkák a nagy járványok, amikre mi visszaemlékezhetünk. Sokkal gyakoribbak a webhatokon keresztüli fertőződések, illetve az e-mailen terjedő crimeberek, úgyhogy most még hatányozottabban, mint korábban azoknak az eszközöknek a használata javasolt, ami az ilyen jellegű támadások ellen, vagy károkozók ellen véd, víruskereső rendszer frissítés, és az még alaposabb, még körültekintő odafigyelés arra, hogy milyen oldalakat látogatunk meg, milyen programokat hagyunk futni a gépünkön, és milyen e-maileket olvasunk el. Tehát nincs erre külön egy célszoftver, amit fel kell telepíteni, hanem a már meglévő vírusölők, illetve egyéb biztonsági megoldások elégséges védelmet jelentenek? Természetesen frissítik a vírusölőket, tehát igyekeznek minél hamarabb beépíteni ezeket a károkozókat is. Itt igaziból abban van különbség a hagyományosabb vírusokhoz képest, hogy mi is az effektus, tehát milyen kár születik a felhasználó számára. Maga a működési mechanizmus nem tér el lényegesen, ugyanazokat a módszereket használják ezek a kártevők is, így aztán a hagyományos víruskeresők, amik egyébként annyira nem hagyományosak, mert ők is átalakultak időközben már, de minden esetre a legtöbbjük képes feldolgozni ezeket a kártevőket is. Spányik Balázs találkozott már vajon a crimeverrel? Szia Balázs! Nem, még nem találkoztam. Sziasztok, jó eszét kívánok! Szia, hol vagy te Balázs? Én most éppen Balaton-Szepet küldön üldögélek egy épületben. És mentes vagy a számítógépes vírusoktól és krimi szoftverektől és minden ilyen? Mondhatjuk, igen, hál' Istenem. És nem hiányzik a számítógép? Nem hiányzik a számítógép? Nem, hogy rossz az idő. Na mi? Cati itt közben nevet egyébként, annak ellenére, hogy te nem vagy. Igen, a telefonálásnak a tipikus problémáival ütköztünk. Kis szünet, és mind a két fél egyszerre beszél. Hát nem látjátok egymást. Meg nem is halljuk egymást ezek szerint. És már nem is halljuk egymást. Mindegy, mondjál valamit, Balázs. Fotózol azért a Balatonparton? A nyaralásról és a digitális fényképek összefüggéséről azt hiszem, hogy nem kell túl sokat beszélni. Ami ember elmegy nyaralni és csinál rengeteg képet. A nagy kérdés az az, hogy mit csinálunk a képekkel utána, ha már megérkeztünk és leültünk a számítógép elé. És olvasgattam rengeteg okos dolgot itt az interneten, ahol mindenféle tanácsot adnak arra, hogy milyen programokat keres meg, vagy milyen programokat használja a fényképek rendezgetésére. De az igazán nagy ötlet, ami nekem ebben az egész dologban megtetszett, az a címkézés. Tudjátok, mi ez a címkézés? Nem. Én legalábbis nem. Na, ez idegen szóval teggelésnek hívják, és arról szól a dolog, hogy ha már fölmásoltad a fényképeidet a számítógépre, és elrendezgeted mindenféle mappába, általában időrendben vagy az események szerint, utána neki tudsz állni bizonyos programokat, hogyha használsz például a Google-nak a pikázáját, vagy a Photoshopnak a különböző fényképkezelésre használt változatait, tehát az egyszerűbbetek, nem a nagy Photoshopra gondolok. El tudsz kezdeni címkéket aggatni a képekre, például az alapján, hogy kik szerepelnek a képen, milyen eseményen történt ez a dolog. És ez azért nagyon jó, mert a programok utólag lehetőséget adnak neked arra, hogy a címkék alapján visszakeresd képeket. Tehát például, ha van már 1000 képed, és biztosan tudod, hogy az egyik barátod több képen is rajta van, akkor nem úgy keresed végig, hogy végignéz az összes mappán és egyesével keresgéled, hogy na most ez hol van, ez a kép, vagy ez hol van, hanem azt mondod a programnak, hogy szia, keresd meg nekem azt a címkét, aminek a barátom neve, és elő fogja rántani azokat a képeket neked, amin a barátod rajta van. Na de most őszintén, Balázs, te szoktad így címkézni a képeidet? Igen. Végig csinálod ilyen szorgalmasan? De. Többen szkeptikusan mosolyognak egyébként. A kérdés az azért jó, mert ez egy extra munkát kíván az embertől, akkor, amikor rendezgeti a képeit, de megéri. Tehát mindenképpen érdemes, akkor érdemes megcsinálni, amikor éppen fölmászod, amikor éppen rászánsz időt arra, hogy foglalkozz a fényképeiddel, amiket készítettél. Van még néhány ilyen segédprogram, ami megkönnyíti a nyári képek feldolgozását. Gondolom, erről is akarsz beszélni picit. Nagyon-nagyon sokféle segédprogram van. A Google-nak a pikázája például ingyenes, azért nagyon sokan használják, mert ez egy nagyon jó kiinduló program, viszonylag egyszerű használni, benne vannak az alapfunkciók. Nyilván a Photoshop termékek azok már fizetősek, de ott is különböző árkategóriában különböző tudású szoftvereket kaphatunk. Ugyanakkor a PC-ből júliusi számában mutattuk be a Nero Photoshop Deluxe-ot például, ami egy a Nero-nak, mint a CD és DVD író programfejlesztőinek az új terméke, és szintén a fényképek rendezgetésére megy rá. Úgyhogy tényleg, amennel szétnéz az ember, annyiféle programot találhat, érdemes úgy nekiállni például a keresésnek, hogy előveszük a Google-t, és beleírjuk azt, hogy Organized Photos a kereső mezőbe, és akkor rengeteg olyan programot fogunk visszakapni a találatok között, amivel érdemes próbálkozni, vagy kezdeni valamit. Hát akkor már csak egy kérdésem van, illetve még Laufer Lacinak is van hozzászólni valója? Csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon jó az, amit a Balázs mondott, hogy a teggelés az milyen fontos dolog, különösen a képek rendezés esetén. Egyébként a teggelés az a Web 2.0-nak egy ugyanolyan lényeges eleme, mint a blog vagy a wiki írás. Hát ezt majd egyszer elmagyarázzuk a hallgatóknak, hogy ez pontosan mit jelent. De szóval most már csak egyetlen dolgot hiányolunk majd, hogy Balázs a Balatonon készült képeit mutassa meg nekünk szépen felcímkézve. Mikor láthatjuk majd? Jövő héten például, Balázs? Talán a jövő héten. Tessék? Talán a jövő héten. Talán a jövő héten. Köszönjük szépen, és további jó balatonozást. Köszönjük szépen, sziasztok! Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellé. Ez lesz majd nem sokan néhány perc múlva, amikor elköszönök valóságban is itt a műsorban. De addig még van egy picike időnk. Ápi, ezt hogy csináltad? Hát hasbeszélő vagyok, nem tudtátok? Ó, szerintem szimpla tudathasadás. Automatikusan csinálom. Kaptunk egy levelet, elkezdtem az előbb, akkor folytatom is. Balassa Géza úrtól. Emlékeztek Géza el, ugye? Bács, igen, most már ír e-mailt. Fürtből küldte az e-mailt. Hosszú ideig nem írt e-maileket, hanem rendes kézzel írott, írógéppel írott. Írógéppel, aztán számítógéppel írta, meg kinyomtatta, és faxon küldte el nekünk. Most már átért. E-mailt kap. Yahoo címe van egyébként. Németországból. Videotelefonálni is fogunk vele hamarosan. Nem soká, igen. Egy idősebb úrról van szó egyébként, meg is szólalt már nálunk itt a műsorban. Arról tudósított bennünket, hogy nem sokára itt lesz Budapesten, és fölajánlott egy nagyon régi számítógépet annak, akinek szüksége van ilyen múzeális értékekre. Azt mondja, hogy egy TAPC 8-as gép, nem tudom, hogy nektek ez mond-e bármit is, Triumph Adler Tastatur PC, 8 bites Z80-as processzorral. Wow. Ismered ezt a típust? Az E80000-re fölcsillant a szemünk, egymásra néztünk az asztal írja, körül. Van rajta modul, csatlakozó rekesz, hozzá gépírás gyakorló modul és játékmodul, külső 5/4-es floppy meghajtó, PCM üzemrendszer. Azt mondja, valamikor hibánban dolgozott. A flopik és a leírás megvannak hozzá, még az eredeti csomagolások is. Akkor zöld monitorom is volt, talán még adni is tudok egyet, bár az FBAS, azaz kompozit jel bemenettel ma már minden tévé használható egyszerre. A zöld monitor azonban utánvilágító ernyőjű, és az 50 Hz miatt előnyösebb. És kérdezi tőlünk, hogy... Különösen az 50 Hz előnyös, tegyen. Én ennél egy picit öregebb vagyok, én a Commodore 64 nemzedékéhez tartozom, a társadalom másik fele a spektrum mozott annak idején az ZX-en. Nekem primum volt. Magyar gyártmányú számítógép tegyük hozzá. Gondoljatok bele, most mondok egy adatot. 1982-83-ban a Commodore-t nem lehetett csak úgy kapni, egyetlen egy-egy üzletben lehetett Pesten kapni. Ez 82-ben volt, a Commodore alapgép 60000 forint volt, a 1541-es 5/4-es floppy drive 60000 forint volt, a monitor 60000 forint volt, és a 801-es printer 60000 forint volt, tehát egy komplet szett 240000 forint volt a 82-es forinton. Nem semmi. Hogyha belegondolok, 85-ben kezdtem el dolgozni, és akkor 2500 forint volt a fizetésem. Csak hogy, és én számítástechnikával foglalkoztam annak idején így. Szóval, hogyha valakit érdekel Balassa Géza úr TAPC8-as gép az E80-as processzorral, akkor jelentkezzen nálunk a netidők@netidők.hu címen. Megadjuk majd Balassa úr telefonszámát, már ami Budapesten elérhető lesz, és átadja majd ezt a masinát. Nem maradt időnk egyébként a híreinkre, pedig ilyeneket válogattam ki, hogy a nők kezében pszichológiai fegyver a mobiltelefon. És mindenki rám nézett egyszerre. Mert te vagy itt az egyedüli lány, viszont nincs a kezedben a... Puszták kőbalt, aki funkcionális üti a fejedet. A másik is a hölgyekhez kapcsolódik. Gyémánt helyett plazma tévéről álmodik a lány. Ezt olvastam. Na, erről fogunk majd jövő héten beszélgetni. Remélhetőleg a teljes asztaltársaság majd reagálhat ezekre a hírekre. Meg a vízleírás, ez Laufer Lacinak volt az érdekes hír az Ágens portálon. Új hullám alcímmel, hogy hogyan lehet egy elektronikus eszközzel betűket írni a víz felszínére. Egyébként azt mondtad, hogy jövő héten nem lesz műsor. Igen, teljesen igazad van, úgyhogy 2 hét múlva lesz. Köszönöm szépen, hogy ezt mondtad. Eddig tartott a netidők, és a továbbiakat majd elmondjuk nem soká. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.